وصحابة وإبراهيم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شهر رمضان عام 1439 من الهجرة، تاريخ موجة لمويزي ورمضان مواقع 1439 هجرية. دار السيد الخميس ساونا طريق المسابة ومويز وطانو الفبيل من الملال ميلادية. نقوم بسكا درس تفسيري نتجم يا قرآن الكريم لك جزء يا أحقاف. كيازل سورة الأحقاف، taratibu wetu katika usomaji katika sura hizi hususan katika juzu hii utakuwa kwa ufupisho. Angalia tarjama ya matamko ya Qur'ani kwa mujibu wa mwelekeo wake wa lugha na makusudio katika aya hiyo. Kila aya tazama matamko yake, kisha tutaangalia makusudio kamili ya aya. Kama kuna faida miongoni mwa fawaidi za kilugha tutazitaja muhtasar, lakini pia zaidi tutaangalia fawaidi katika mpaji wa tauhid sai ya itifaki akimkotesha Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya mwenye kushikamana na tauhid kama tutakavyoelezwa katika sura hizi, na hasara iliyopata wale ambao walikhalifu tauhid wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu haya tatano, sababu tukitazama sura hii umuhimu wake ulivyo, utakuta imesimama sura hii kuelezea juu ya nukta sita muhimu. Sura Al-Ahqaf imeelezea mwanzoni kabisa ya kuthibitisha kuwa Qur'ani ni maneno yaliyoteremshwa kutoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipomaliza kadhia hiyo, sura hii ikaanza kuelezea masaili ya mizimu ambayo ilikuwa ikiabudiwa na washirikina katika wakati huo. Kuna dai ya kwamba mizimu hiyo ni miungu yenye kustahili kuabudiwa, inanufaisha na kwamba itawaombea wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani itabainisha upotofu na fikra hizo madai hayo, itawatia katika makosa wenye kufanya hayo, kuabudu vile ambavyo havisikii wala havinufaishi. Kisha ilipomaliza kuelezea hadia hiyo, pia sura hii itaelezea kuhusiana na hoja tata, shubuhati, hoja zenye kutatiza. Wakiasi ukitazama tadhahiri utaona kama hujja walinabii na ushahidi, lakini kiundani zaidi utakuta ni madai yamejengwa katika misingi ya utata. Shubuhati hizi zimeelekezwa dhidi ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala kajibu wajibu ulikuleta shimo haki hizo. Kisha kutoka hapo kwenye nukta nyingine, sura hii itazungumzia mifano ya watu wawili. Mfano wa kwanza ni kuhusu mtu aliyekuwa katika uongofu, kijana mwema alisimama katika mstari wa sawasawa, mwenye kuwatenda wema wazazi wake, kijana ambaye kila anamsogea katika umri ndivyo anavyozidi kumwogopa Allah, anavyozidi katika wema na kuwafanyia ihsani wazazi wake. Pia Qur'ani sura hii ikaelezea mfano wa pili wa mtu au kijana mwovu aliyepotoka akaacha maadili ya sawasawa, akawa ni mkaidi na mwenye kuasi wazazi wawili, kawa kijana mwenye kufanya istihzari na kustereshere kadhia muhimu katika kadhia za dini, kama vile masaili ya imani, kuamini kufufuliwa na kukusanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ikagusia marejeo ya wote hao wawili, huyu aliyesimama katika mstari wa sawasawa na huyu aliyepotoka. Kadhalika sura hii inazungumzia kisa cha Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam pamoja na watu wake walioasi Adi, ambao waliasi na wakatupa mipaka, alladhina taghaw fil bilad, ikaelezewa habari yao na namna walipata ghururi, walivyoghurika kwa sababu ya nguvu walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nguvu zao hizo kadhalika waweza kila kitu, na namna Allah alivyomaliza jambo lao. Kadhalika sura ikahitimisha katika nukta ya sita kisa cha kundi miongoni mwa makundi ya majini ambao walikwenda kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa akisoma Qur'an. Walipoisikia Qur'ani wakaiamini, kisha wakarudi kwa jamaa zao kwa ajili ya kuwaonya na kuwakufisha, wakawalingania kwenye imani. Yote haya yametajwa kwa ajili ya kuwapa ukumbusho wanadamu, wale ni kufanya upinzani wataona hatima ya upinzani kwa wale waliotangulia, na wale watakaokubali na wakaamini wataona vile vile katika sura hii hatima na faida walioipata walioamini. Kwa hiyo sura hii ni suratun adhima, imeteremka Makka isipokuwa baadhi ya aya, lakini sura iliyoteremka Makka na imeteremka sura hii baada ya sura inaitwa suratul Jathiya. Sura hii imeteremka baada ya suratu Al-Jathiya. Ahqaf ni bonde au ni sehemu katika maskani za watu wa Adi, ambayo inasadikiwa kwamba ni ukanda uliotokea sehemu za Yemen mpaka kuingia Oman, ndio sehemu ya Ahqaf. Kwa hiyo tutarefusha maelezo, pamoja na kwamba sura yenyewe kama utaielezea tu yale yaliyobebwa na sura hii na fawaid, ni darasa litosheleza kwa leo. Sisi hataki tunakwenda kwa mfumo huu, tutasoma aya na maelezo mafupi pale panapohitajika. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma, wanakadiriwa fiili baada ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, kwa jina la Allah Ar-Rahman mwingi wa rehma. Sabu Ar-Rahman ni sigha mubalagha, inafahamisha imtila kuja kwamba Allah na rehma zake ni nyingi sana. Kwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, mwenye kurehemu, kuirefusha taadia sasa kwamba rahma yake sasa inawafikia watu na viumbe mwenye kurehemu. Hali inaanza kusoma tegemea na kile ambacho unakifanya. Ukianza bismillah wakati wa kula tutakadiriwa kwa bismillah akul, bismillah watoka, basi hivyo tutakadiriwa kile tunachofanya. Kwa sababu tumesoma sisi hapa, tunakadiria kwamba inaanza kusoma. Si sahihi utafsiri ar-rahma wa maana ya neema. Rahma na neema ni vitu viwili tofauti. Kwa katika tafsiri na tarjama nyingi za Kiswahili utaona kwamba tafsiri rahma kwa neema unasema mwenye kuneemesha, neema ndogo au neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Si sawa neema rahma kuitafsiri kwa maana ya neema. Ni vitu viwili tofauti. Hamim, Hamim, ni herufu mbili hizo ambayo inazalisha harufu nyingine ya tatu katikati, harufu ya maji. Kuna yapa ukuzisaa utaona harufu hizi zinazidi mbili. Kuna haa, kuna harufu mbili na mbili, kuna harufu tatu, mimi ya kwanza na ya na mimi ya lakini hizi herufu mbili ha na mim, nini maana yake? Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika, Allah ndiye anayejua zaidi makusudio ya hiyo ha mim. Neno lote liko pamoja, hizi alhurufu muqatta'a, herufu zimekatwakatwa kama alif lam mim أو ألف لام ميم صاد من جنس قاف نون لازم يكون في القرآن إذن نتوى الحروف المقطعة وقول فوقك ليس فوق شمانير يسأل قبل الله دياني وزيد معنا يحرف ليزه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, وترمش وكتابه لكتبك الله من يمشيه وفلم واكه من يحكم لك جزاك. تنزيل الكتاب وترمش وكتابه من الله لكتبك الله العزيز mwenye kushinda katika ufalme wake, alhakimi mwenye hikma katika kazi zake. Kwa hiyo kitabu hiki kama tulivyoeleza kwamba sura ilipoanza imeanza kuelezea habari za kitabu, kwamba kitabu hiki Qur'ani kimeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye sifa yake katika moja katika majina yake kwamba yeye ni al-aziz al-mushin, hala yumushidu Allah subhanahu wa ta'ala, na al-hakim ni mwenye hikma, mambo yake yote huyafanya kwa hikma na ufanisi wa hali ya juu. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma illa bil-haq wa ajalin musamma. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. حتكوزيوم مبين لا أرضي لا في لبل يوم بين يوم إلا بحق لا مود معلوم. حتكوزيوم مبين سيسي سوكوا بحق لا يميكوا مود معلوم. حتكوزيوم أرضي isipokuwa kwa haki na kwa muda maalum, imewekewa muda maalum. Na kadhalika hatukuviumba vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, viumbe vyote ambavyo vimo baina ya mbingu na ardhi, isipokuwa tumeviumba kwa haki na kwa muda maalum. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza habari hii. Kwa hiyo vitu vyote havikuumbwa kwa mchezo mchezo, kwamba imeumbwa tu mbingu, imeumbwa tu jua, limeumbwa tu bila sababu yoyote, au ardhi, au wewe umeumbwa tu, upo tu, jua limekuja basi hakuna hikma yoyote na sababu ya kuletwa kwako. Sababu iko ya msingi kabisa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini wala watu isipokuwa waniabudu mimi, wanipokesha. Hilo ndio lengo la kuletwa wanadamu au majini na watu katika huu ulimwengu. Kwa hiyo tunaviumba vilivyo kwa haki, si kwa mchezo, tena kwa muda maalum. Utakaa katika dunia hii, katika ulimwengu huu kwa muda maalum. Utakuja kipindi fulani, halafu utafika kipindi fulani, hutakuweko, utatoweka katika hii dunia. Ukitafuta miaka 100 iliyopita nyuma, hukuweko, ulikuja baadaye. Na pengine baada ya miaka 100 utakuja mbeleni, hutakuweko, ulipita. Kweli kwa muda maalum ulikuweko hapa katika ulimwengu. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru. Amma undhiru mu'ridun, kwa yale wanayokufishwa ni wenye kuyapuuza. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru. Amma undhiru, kwa yale wanayokufishwa. Mu'ridun, ni wenye kuyapuuza. Kila unapoambiwa maneno hawaelewi ulifanya. Sawa andartahum walladhina kafaru alladhina kafaru au inna alladhina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tunthirhum dhalika. Sawa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Kwa hiyo walifanya hawaelewi mawaidha na maneno ya haki, wakiambiwa wanaona kwamba wao hawahusiki, inawahusu watu fulani. Kwa hiyo wale ambao wamekufuru, kwa yale ambao wanakufishwa, kwa yale wanayokufishwa nayo ni wenye kuyapuuza. Qul, sema ewe Muhammad. Ara'aytum, mnaonaje? Qul ara'aytum ma, sema mnaonaje wale ambao tad'una na waabudu min dunillahi kinyume cha Allah. Mnaonaje wale ambao mnawaabudu kinyume cha Allah? Hebu nipeni habari zao. Mnaabudu Lata wal Uzza wa Manata, mnawaabudu hao Wadan, Suwaa, Yaghutha, Yaruqa, hivi mnaviabudu au mizimu na vinginevyo mnaabudu? Hebu nipeni habari kuhusu hao ambao mnaabudu kinyume cha Allah. Aruni madha khalaqu min al-ardh, nionyesheni, hebu nionyesheni ni kitu gani wameumba katika ardhi. Qul ara'aytum ma tad'una min duni Allah madha khalaqu min al-ardh, sema ya Muhammad, naonaje wale ambao mnawaabudu kinyume na Allah, hebu nionyesheni, nionyesheni ni kitu gani wameumba katika ardhi. Wameumba nini? Sisimizi, wameumba tumba mtama, kunje hindi, kitu gani wao wakikiumba mpaka mkawa mnawaabudu? Am lahum shirkun fis samawat, au wana wao ushirika wowote katika kuumba mbingu? Am lahum shirkun fis samawat, au wana wao ushirika wowote katika kuumba mbingu? Kwambieni, kitu gani wanachomiliki? Wanashea na Allah katika uumbaji wa mbingu? Katika ardhi hii kuna kitu chochote walichokiumba chao? Kwamba mti huu wao wameumba wao wenyewe? Ardhi sehemu hii wameiumba wao? Watu hawa wamewaumba wao? Hebu nionyesheni. Aruni madha khalaqu min al-ardh am lahum shirkun fis samawati, nionyesheni ni kitu gani wameumba katika ardhi, au wana wao ushirika katika kuumba mbingu? Ituni bikitabi min qabli hadha, basi nileteni kitabu chochote kabla ya hii Qur'ani. Au atharati min ilmi, au nileteni athari, yani alama yoyote ya elimu. In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi mnasema kweli. Ituni, inasoma ituni, so ituni, sio kwa kwa yale ituni kitabu kabla hapa basmileteni kitabu chochote kabla ya hii Qurani au athara min ilmi au nileteni athari alama ya elimu in kuntum sadiqin mkiwa nyinyi ni wa kweli kama kuna ripoti yoyote kitabu chochote kilichoandika kwamba kuna mtu ameumba katika hii ardhi kitu chochote kinamleteni leteni ushahidi au hao mnaoabudu kwamba na wao na wao wana ushirika katika kuumba mbingu au kuumba ardhi na yameandikwa hayo kwenye kitabu fulani kileteni kabla ya hii Qur'an waman awallu mimman na hakuna mpotevu zaidi kuliko yule ambaye yad'u min dunillahi anamwabudu anaabudu kinyume cha Allah anamwabudu kinyume cha Allah man yule ambaye la yastajibu lahu hata muitikia yeye mbele ilaje ni kiyama mpaka siku ya kiyama naambia tena waman awal mimman na hakuna mpotevu zaidi kuliko yule ambaye yad'u anamwabudu min duni llahi kinyume cha Allah man kumwabudu ambaye imani ya pili ndio kwa mafunzo mbili hakuna katika waliopotea wenye kuabudu kama yule ambaye anamwabudu yule ambaye la yastajibu lahu hata muitikia yeye ilale umekiyama mpaka siku ya kiyama waomba kitu nisaidie huyu unayemwabudu.